به خیر کوچولو. به نام خدا، خدایی که همه فصل‌های زیبا رو آفریده و هر فصلی هم یه عالم قشنگی و نعمت داره. به به به به، سلام به روی شما فرشته‌های نازنینم که هر شب همین موقع منتظرین تا من براتون قصه بگم. بله، من عاشق شما، سعی میکنم هر شب پیشتون باشم. بچه ها، میخوام امشب براتون یه قصه بگم در مورد یکی از حیواناتی که دوست داره زمستونا بخوابه. خب، شما مایلین قصه امشب رو بشنویم؟ بدون معطلی میریم سراغ قصه ای به اسم خواب زمستانی. جونم براتون بگه زمستون شده بود. آقا خرسه باید به خواب زمستونی میرفت، اما هر کاری میکرد خوابش نمیبرد که نمیبرد. هر چقدر تو رخت خوابش از این ور به اون ور میشد، ستاره ها رو میشمرد، چشماشو هی به هم فشار میداد، فایده ای نداشت که نداشت، نمیتونست بخوابه. آقا خرسه که دید خوابش نمیبره، با خودش گفت چطور امسال رو نخوابم تا بهار بیدار بمونم؟ اینو گفت و از رخت خواب گرم و نرمش بلند شد و رفت کلاه و شال گردنش رو برداشت، خودش رو پوشوند و از خونه بیرون رفت. بیرون خونه هوا خیلی بچه ها سرد بود، همه جا پر از برف بود. آقا خرسه تا اون روز روی برف راه نرفته بود. آخه هر سال زمستون که می شد اون به خواب زمستونی می رفت، 3 ماه هم می خوابید، با اومدن بهار بیدار می شد. برای همین نمی دونست برف اصلا چیه و در این حال خبر نداشت که برف چقدر لیزه. آقا خرسه همینطور که روی برف راه می رفت یهو پاش لیز خورد و تلپ بیفتاد زمین. از صدای افتادن آقا خرسه که خیلی هم گنده بود، همه جنگل لرزید. همه حیوانایی که به خواب زمستونی رفته بودن از خواب پریدن، از خونه هاشون اومدن بیرون تا ببینن چی شده. وای، اونا آقا خرسه رو دیدن که داشت روی برف راه میرفت و هی تالاپی میخورد زمین. مش خورما که از توی سوراخش بیرون اومده بود فکر کرد این یه بازی جدیده. با خوشحالی گفت چه بازی جالبی. سنجابم فندق به دست از سوراخش سرشو بیرون آورد و جیغ کشید وای سرسر بازی. سر و کله خارپشتم پیدا شد. خلاصه همه حیوانا یکی یکی از لونه هاشون بیرون اومدن تا راه رفتن آقا خرسه رو روی برفا ببینن. همه با سر و صدا آقا خرسه رو تشویق میکردن. آقا خرسه هم که حسابی هیجان زده شده بود با دست پاچگی روی برفا راه میرفت و هر چند دقیقه یه بار تالاپی میافتاد زمین. کم کم همه حیوانا دوروبر آقا خرسه جمع شدن و شروع کردن به سرسر بازی و برف بازی. حالا همه جا سفید و پر از برف شده بود، روی زمین و توی هوا، انگار وسط جنگل یه جشن برفی برپا شده بود. بچه ها، حیوانا حسابی برف بازی می کردن و خوشحال بودن و می خندیدن. انگار فراموش کرده بودن اصلا زمستون شده و باید برن توی خونه هاشون بخوابن. اونا اونقدر بازی کردن و بازی کردن تا بالاخره خسته شدن و خوابشون گرفت. بعدم یکی یکی رفتن توی لونه هاشون و خور و پفشون هم بلند شد. آقا خرسه که حسابی خسته شده بود رفت توی خونه‌اش. روی تخت خوابش دراز کشید. وای چقدر رخت خوابش گرم و نرم بود. اون خیلی خسته شده بود، از خستگی نمیتونست چشماش رو باز نگه داره. چند دقیقه نگذشت که آقا خرسم خوابش برد و فکر نکنم عزیزای دلبندم تا بهارم بیدار بشه. عزیزای دلبندم، خداوند بعضی از حیوانات رو یه طوری آفریده که زمستون باید بخوابن. بله برای سلامتیشون خوبه و اینکه تو سرمایه وقت خدای نکرده ممکنه یخ بزنن، بنابراین باید تو زمستون بخوابن. با اومدن بهار از خواب بیدار میشن، مثل خرسا. آقا خرس ما بالاخره برف و دید و خسته شد و خوابش بود. انشالله تا بهار حسابی میخوابه. خب گلای قشنگم، امیدوارم قصه رو پسندیده باشید. شبتون بخیر کوچولوهای نازنینم.